arjo dana yaakar minallahi ci yalla an yakunu bu nekke hadu sa'yu jige jef jonnatan di pak li ñeelma way di karangi rek min kulisu in ci bepp ñaawteef ila dukhulil jannati ba duggu aljana wa antahu ba ak buppe fi khabulihi ci ak nangom ruhu saba ngelawal saba wal janub ak janub as-saba moy gelaw bayiko ci penku aljanub gelaw bayiko ci ndeyjor wa an yumahhisani ak musallalama bi ci mom min jamihi dunubi ci mbolim bakar yi wa an yakuna ak mu nek min dawahi sa'adati di bok ci way wote taxe manam sababu taxe wal khair ay yim wa an yasrifa ak mu walbati xani walisma bi ci mom kul adan jep lor wa dayrin ak jep lor batay wa an yamla ak mu fesale bi ci mom sadri sama den min kul ilmin ci bepp xam xam nafih budi aji jariñ wa an yu'li ak mu yekete bi ci mom qadri sama daraja fawqa al anzar ci ko batiya wa an yantafiha ak bu jariño bi ci mom jami'ul muslimina mbolam julit ñi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil amin wa alihi wa ashabihi al mukarramin mune ma ngi yakar nak tey bi yalla mayama ci muccu ci lepp lu ay lepp lu ñu bëggut lepp lu ñu tamut bu muccu ci bu bay dugg aljana yalla mayma tere bi doon tere bu ñu nangu bu ñu gëreem tere bi tax mu musul ma ci mbolem xéeti bakkar yi ma ngi ñaan yalla defal ma tere bi mu dox sama digënté lepp lu ay ak lor doon nak lepp lu taxé yiwu ci man batay yalla mayema ci tere bi fessel sama dënd bi ci lepp lu xam xam bu am jariñ yëkëti ma yëkëti ba wéssu fa mu nit ñe xol moy fuñ may sént rek fekk wess na ko bu yag yag yalla def nak tere bi bu ñëriñal bolem julit ñi julit ñepp ñepp jariñu ci walamma afaha bamu bonni le min kitamihi ci mujum nga harfal hambari xetuk hambar wan naddi ak xetuk nadd an shattu sadna muqarrizan bir ma aji tagge dafa ñeel ko bi hada rajas ci rajas allazi nga xamne malahu di diko ñeel min niddin nenn marom ak niddu bi kasri nuni moy am kem marom dal an naddu nak bi fathi nuni xetu gancax la buñ daan suro ay bantam kon xetu ciuray la xetu ciuray bant darbun minan nabati yutabakharu bihudi hakum japlen la alia ay wurusi lulu badat yo xamne feen nañu min bahrin bayiko ci geej mufassalat ñu diñu digale fi suluki sihrin ci fili wax ju melni jabar suluk jamhu silk bi fi ak fil wan gi ñu nas lañu nas ci ay per to jibu ko dinañ yemulo man ka nga xamne yadri dana xam wa man ak nga xamne la yadri du xam mu nak bi tere bi agge te bu doon gëtt nga ne gëtt la gu neex xet lol ba ñak marom ci ak ne xet ak ak bonni dama sadd nak rajas wi ngay bëgg jang rajas mashtur la sax mo mi talif ni mako sadd di ci tag nak tere bi nga xamne man ci sama bop mako talif ma tambale wax ji ci japp len wax yu rafet yi ma wax ñu melni wuru ci lulu yi ñu seppé ci geej nas len ci ay fil nak nas bu rafet rafet nga xamne ku xam ak ku xamut bo ne ko jak rek donte xami wo wuru fu pire wu pire wut bo ne jak rek faaw nga yewu ci la nga gis diya uha sien leer yusri yadana xeblo bi daw il badri ci leeru ku wer ida bada den feñna li arbahin ñeel yeen ci guddii wa hashin ak fuk kana do misale tere bi ay xéeti wurusi lulu mu ne leer gi nga xamne mo ci nek day tax nga xéet leeru weer wu nek ci guddik fuk ak ñent guddik fuk ak ñent na weer way leeré tere bi ak ñu mu rafété wu ëpp leer weer woowu wa nashruha shin xet yusri dana xeetloo bi kulli nashrin ci gépp xet qailatan mbir mi aj wax li raw di ñeel dër yene yasri ci waxtu rañaan fihi ci moom nasimu rihi ngelawu noowu ngelaw la naa ko bu dellul bil xusri ànd ko pert borom luy xeeñ nga nekkoon xetam day tax nga fàtte xetu chardin bu rafet rafet buy bonni xet la chardin bu rafet rafet ak lu muy neex ne xet bu téere bi doonul li am xet nga ne xetama dàq xetu chardin boobee ak xet yi neex ye cee xeeñ mu ne sax dangay wax chardin boobu boo jàkkaarloog téere bi jàkkaarloog chardin bi ngay wax chardin ba ne ko toppal fële yow daal téere bi ak ni mu mel tax na rek tolootoo nenn ci man ashha ñoo gën a foytu la daal di faaqatin fa borom nga ñàkk mi ñusriñ ci am koom xaddinaa laxoo mum am na ko mim baadi tuuli xosriñ ci gannaaw yàggug ñàkk wa min muxaataati ku owasil xamri ak ci joqlante ay kaasi sàngara wa min taaanuqi lidaani ak ci doqonteeg jigéen yu mel ne ay xeec yu nooy asumriid way soon nga xoolaat al lidaan bu dee jamhu alladna baatu alladna ci bopp mooy allayunu min kulli shay anaam lépp lu nooy rek xeru man doon daañu ko wax alladna waaye nag ñoom daañu wax al lidaan jublu ci ay xeec te xeec dañ ko daan fudd boom jub xocc ñu koy nuróoleeg jigéen ju jekk taxawaay mbaa sax góor gu jekk taxawaay kon xëy na al lidaan asumur mu jublu ci ay jigéen ñu rafet ñu jekk taxawaay wa min wisaalin ak ci ak jokkonte baada tuuli hajrin ci gannaaw yàggug tongu mu barrihin guy aji tiis wa min riyaaxin ak ci ay ngelaw tajriwe danañu daw mu ne téere bi moo dàq fuuf yu neex yu bare bari yoo xam mel ne ku ñàkkoon lool ñàkk la yàgg ak moom lool yàlla def na mu wëlgatigu am amum koom nga xam ne kon am nga ak ñàkk bu yàgg da koo jiitu kooku na loolu la muy neex neex téere bee ko dàq ba tey ku bëgg sàngara lool ñu andi ko sàngara sam gën a taamu am na lu neex waaye nee na téere bee dàq loolu ba tey ku yàlla xiir ci jigéenu jongoma yi doqonteeg ña ca taaru dana neex ci moom waaye loolu lépp mu ne téere bee ko dàq téere bee ko gën a neex ku sopp jëmm ba mënoo koo sori jëmm ji nag jàmbu la wan la gannaaw jur bu yàgg yàgg gannaaw danag mu wëlwetiku nag del si waat ci yow jàppanteeg yow del si gaag jàppanteeg la muy neex neex neex téere bee ko gën a neex téere bee ko dàq nee na ba tey ngelaw mi nga xam ne mooy jafal niir yi ñu indi taw su ko ka bëggee taw lool seen nag ngelaw yi ñu ngelaw yi taw nag loolu day neex lool waaye la muy neex neex nee na téere bee ko dàq maa xotta ma sefuta bind xat mukk misluha am kemam bi hibrin ci da walam yusannif ti talifut misluha am kemam min hibrin jann fore walam yurasiyan te dorom ki wut bi shudori tibe ci tere wurs taaji amirin ndeppal bur misluha am kem sen mislu moy fahili yurasiyan di kivrin burbu di boromuk reuy burbu mag wala tereen bi masifutu bind tere buni mel kenn ku talif itam musta talif talifu ni mel kon kuy bind musta bind lu ñu rafeté kuy talif musta talif lu ñu rafeté mu ne sax man nga ne bor bu maga mag buñ koy defal li wax nopp mu ndax na momi sol ci bofum tin koy liggé ci wurs ñu taamu nak per yi nga xamné ño gëna piré diko ci def per yi lu ñu piré xamal né sama téré bi ko gëna rafet gën ko piré walam yu'allaq te musifuta tak fawqa jidi bikrin ci kaw losu xit mislun am kem laha ñel leen walam yajul te am kem musta wondelu bi fikrin ci xalaat waye bi da misalone ciq bu rafet rafet bo xamni dal amul jenn jongama jo xamni masna tak ci batam ciq bu ni mel ndegam nak way dañ koy xalaat diko nas mu ne amul ben xel xalaat bo xamne masna xalaat nas lu ni mel qaridatu jongama la jo xamne ma in laha de diko ñeel min mahrin genn cyan taalo dana kawé bu delo ci jongama ji manaji lan nu joomi waccu kay bidiya az-zuhri ya di way leer tafirru dana daw min ahli khana ci neñ ñaawteef wa nukuri ak lepp lu bon muhkamatan bir mi lu ñu xereñe min muhkamati dikri ci ñu xereñe alquran wa min hadisi khairi wuldi fihrin ak ci hadisu ki gën ci doomi fihr sallallahu alaihi wasallam tedd nga allah yalla alihi ci mom tola dahri diru jamono mu ne teerib man na ko misale jege mar bu rafet rafet bu tollu ci ñu joxe ko mu dem keur sey mu jege mar bo xamni nak cyan ga yell ci mom deug deug keur xamul nu mu tollu ma nga dekk fu kawé kawé mom jege mar bobu sori nak lepp luy ñaawteef ak lepp luy wañi taru nit ba daraje nit tay dawitam nak goor ñi nga xamni dañu di woromi bon bon di woromi ñaawteef ku jongama la jo xamne da bax di tamu ñu bax du nangu aw ñaawteef balu salté jégué ko du nangu nit goor gu amé salté ba ak mbon ba ñaawteef diko jégué ndegam nak do am jégué mar deug deug ak téré la mu né téré dañ ko rafétalé alquran ak hadith alquran ak hadith ngeen jimi def mu ñaan yalla do li ngeen jimi def téré ak jam ñena alquran ak hadith ci lañu défaré téré bi mo ngi ko xobé hawat laqna manaqib jalil qadri ngeneeli aji mag daraja mustahiqi sadri kuy ajeyo barabu jitu ba wasta nadi ci digi pencima sheikhil mashayikh kuy serignu serignu sa wahidil qutri mi kenn ca teyba munaqi kulli madihin kuy yeselu kayu kep kuy aji tag wa mutrin ak aji rafetal tag mu turu da bayiko ci itra'u bi fi ak jey way rek taggu rafet la ci jiddlu man ko xamne qalad fi rangal nako qaladatu al amra birma ahlul amri ñom birma fi kulli amrin ci met bir nashirin budi aji wacc moy muy aji xew la xamri sa dund moy sama ngeen li téré bi ak bu neena moy ngeenel señ touba mi nga xamne mopp ñepp dara ja fu mbolo dajé rek ci jaam yalla yi fa japp ne te gëna mag mo fa wara tok mom señ bi mom ñu ko wara yallale muy sëriñu sëriñ ci di kenn ko amul ñaarel di ko xamne ko am tag wu rafet di sét ku ko yello ci mom rek ngay jëm xamne moko yello ñi amu xamako xamé fétéré ko mbir yépp ya ko mbir ya ko wara yoré jébal nan la ko té mbir mu xew mu né mom rek dañ cey yaakar mom lañ cey fétalé jubal gaat lijeenté ga ci mom rek lañu wëru ci mbir mu né man ko nga xamné faq kawena fil hulum ci xéeti xam xam yi ahli al hasri ñen jamono ja wa kull fasiyin ak kep ku ko jog fas wa kull misriyin kep ku ko jog misra wa kull kufiyin ak kep ku ko jog kufa wa kull basriyin ak kep ku ko jog basra waye nak nga xolaat al basratu baabi ñu koy mas masket ci ko waye ñu dé askan mom day jaddu yoon wa té ñi kasra baabi wax wa kull bisriyin man ka nga xamne shadda takna kul asrin gep carton l'islam ñen islam anam shadda takna moy degeural na rek kul asrin gep do l'islam man ka nga xamne jodu ho tabam nga musul aji xeb lola bi kulli jorin ci gep tap mune lepp luy xetu xam xam rek suñ be ci feti kaw ñepp mo xam da ngay lim wa jamono ji fi nga xamé fi la nek fi la dekk ba ngay wax ñu nek fas ba ñu nek misra ba ñu nek kufa ba basra ak fu mën doon rek moromam ci xéti xam xam yi amut yalla def mu nek ci kaw li kaw tim ñepp ci fannu xam xam bu ne yalla may ko mu degeural l'islam ba l'islam dafaro ci mom mu tabe itam ba ak tawum duruslo tabuk keneen ko tabe ni mu tabe taxna dal ni xeb tabuk keneen man ko nga xamni qurbu ho jegem nga dawaw kulli wisrin moy safaras bit bakar man ko nga xamene mali bahri saybihi de diñel gejut mayam nga min qahrin ak yamukay qahru de firi dañ ja xoti dara qahru kulli shay'in aqsahu wa ghawru yukoy jam ho qor man moy ki nga xamne maluhu alalam ja du si'arin borom biri la fi jodihi ca tabam nga tastaduhu dana ko rebbu ahlu shi'ari ñu way bi shi'ari ci way man may ko xamne qassahu jaglel nako rabbul fahri borom ndam la bil fahri ca ndam la man may ko xamne jodu ho tabam nga yulinu dana noyal yulinu qalba sakhri qalb doj man may ko xamne maluhu alalam fi tay nek na ci lem nga la fi nashri limi nek ci talal ga yene seug bi moy ko xamne boko jégué sa aajo fayu boko jégué yalla safara la ci biir biti nga xam dé safara sa xol bu bari woni bakkar sax boko jégué dal taggo ki bakkar muy ko xamné may yi muy mayé amul fu muy yam di jeex mukk té le gëna jafé xamni ñu bari ñu ko joxé lolé mom lay joxé tane sax ñi nga xamni ño mëna way mom rek lañu dëgmal xamni lañ soxla mom mo leen ko mëna jox né moy ki nga xamni yalla mi amé ndam té ko ko soop mu défal lako da ko soop mu jakkel ko ndam lo xamni mom rek lako défal mu del wat ci tab ga né ak tabam day noyal xolu doj nga xamne nu way nay nay bu gisé sëriñ bi ak nimu tabé ak nimuy joxé faaw rek xolam noy bu daldi am pass passu bok ci ñu tabé ni di joxé alalam ndax roy ci sëriñ bi ak tabam dafa jéggi dayo ba nga xamne ku ñewon da tabé bu gisé sëriñ bi ak namuy joxé day japp ne rek ñu ngi wax ci mom ni da tabé amut bu dé ko am nak mu gëna jëma joxé lam yoron ndax xamné dañ ko daan waxal ci tab gëmewul nona ngir rek limu gis da rek sëriñ bi bal joxe ga da tax alalam dañ koy buu taxañ lam rek joxe waye des ko jekki di talala ko tekkale man moy ko nga xamne lam ya bi'a mustajayu qattu muk walaysa yashri tadu jënd man moy ko nga xamne maluhu alalam yahri day wañiku tula zamani diru jamono id ngir baaxo jaaynako li rabbi ngir boromum wa ahri te tawtifu yey ni señ bi moy ko xamne leppum da jëm ci yalla bokku ci ni jaay ko jënd lu jëm ci walu aduna leppum dafa jëm ci yalla ak ëlëk moy ko xamne alalam bu doon jeex ci ni muy joxe nga ne kon dana jeex waye lim joxe rek yalla wootal leneen bu del waat di joxe waat rek nam doon joxe mbaanu ko raw dagam nak yalla lay defal mom mu def rek xeb ko man moy ko nga xamne la yuradif ko gis fi zaman ci jann jamono ta fikrin muy boromuk dok manam bu ñak wor man moy ko nga xamne shatruhu wallam fillahi ci yalla khayru shatrin moy ngeen ci ak wall ko xolaat baat shatru ba xam manam ki wax jublu ci leneen dene señ bi moy ko xamne foko fekk mi ngi ci koor amul ben becc bo xam dang ko fekk mu ñak wor du may tay bis bo xamne señe su ko wor bu ne yit lim am ci yalla ken amuko ca man moy ko nga xamne dooruhu kërëm ya mahattu kulli safrin moy sipikaayu mbolim way tukki man moy ko nga xamne ma saha musta dox musta jëf xattu mukk li jam hi wafrin ngir dajale alal al wafru min al mali al kathiru al wasi' la dedet la taqisu bul ko khiyas bi fatan ci sen mustam fi amrin ci am bir ayin yakunu mu man di nek wala ayin yakunu jalalin mo xam de mbir mu tuti aw imrin wala mi mbir mu rey rey ni señ bi mbolim jog di dem ngir jaxlé bañ am rek aaju ci tax jog di dem ci mom rek lañuy deugmal moy seen waccu way xamna bi ndike rek seen aaju faju mune musu jog mukk ngir ala li aduna daray aduna musu ko taxa jog yalla rek koy taxa jog mune nak lu yag yag bu ko nat ci kenn kenn diko tekkale ak mom mbir mu man don dal fa ko ci yalla tek mom rek la fa tek bu defene kenn mais na ko tekkale serign bi ci genn wet mba ci men bir nga xolaat jalal al jalalu dana di firi ci barab ak mag ak reuy di fi ci barab lu tuti melni fi koy firé lu tuti ndax aw imrin jëmu andal fam baati melno ni len tuddé abdat sudu bi ghalin way ñuuli ay baxla lam takun musuñu nek te duñu nek ka shukrin di melne ay jakker fasi jakker min nasli awajin yu bok ci domi kuyel awajil wala ka shukrin te du melni ay jege ci buhasu tayrin ndeteti ay njanaw mala yo xam di melen di ñeel ñun jefrin yenn we tafri lol da nañu doge bi ci mom min sayidiha ci sheenu rabbu ma tafri lañuy dop limu won señ bi bu ko tekkale kenn la ne bokoy tekkale kenn da ngay melne ku fekk ay naari goor yo xamni dañ di ay jakker yu baxa bax bokku ci kuy liñu wax en wajj fa nekkon kuy fas lu baxa bax naari goor yi mel non nga len di jema tekkale ay bax la xam nga ne dañu ci len tekkale ba bok nga fekk ay picc yu ndaw yu koy wax ay ndeteet amuñu sax ay wex yu mëna gañé kenn nga leen tekkale yu wax jigeej ak saqru jigeej xet rab la am doole wo xamné ñu daan rebbu ji sax daan lañu ñoré ngir ñu faddal leen lañu rebbu ci Allah ba ne kon nak koy tekkale señ be keneen da nga mel koy tekkale janaaw ñu wax jigeej ak piccu mu ndaw mo xam amu sax wewu meuna gañ kenn hajir na nga jollorlu lima jëm ci la nga xamni yoru de hid na ko gëram lo dehrën ci jëpp jamono wasri ci nga rañaan nit dehrën ci jëpp jamono lima yor de hi tum ci kon nga gontu tali xandi aji boy min wasikhil asri ci aji degeeri ak yew wala aji degeeri ak njafel fexel ba fo tollu di jëm ci li serigne bi bëgg de ci xey de ci gontu jamono jule muy njolor muy xaju guddi do jog rek di jëm ci le serigne bi bëgg boko defé bokay def ta do bayyi yalla do mujju gorel la yewé la ci lepp lu doxoon sa digënté ak mom ci lay galankor ka daldi ag ci mom yalla and ak ngeerëmam ma zala musta deñ da kaffin di borom teng la hamri sama dund moy sama ngiñ sifrin teng luy aji wet min malihi ci alalam wa da makanin te borom barat qafrin bi aji wet batay min hu ci alal jojé wa musrin te aji ris nak min kulli maali ci mbollem xéti kawé bina ilin ci ak may nasrin budi ko wessare nga xolat nak batu nasrin xeyna mu donon nafarin xeyna wayu tax mu masko maske nek batay buñ ko defon nitrin kasara non gi mu daldi ay mahnam mantur nuñu wessare tuna zamani dirub jamono kusran bir mu muy lu bari lo xamne yaqinu dana neewu lo ngir mom kullu kusrin lepp lu bari mu ne señ bi li yalla yi def ci loxom ci alal ken xamul num tollu li yalla xep ci kërëm ci alal ken xamul num tollu waye lepp da koy joxe ba mu mel do fekk loxom dara taaja ba kërëm dara tafa ndax lepp da koy joxe wat ngir yalla japp ne yalla ko joxe lo rek muy joxe xet yu bax yi nga xamne nak yalla ko tamu ci ak jaamam muy lepp lu yalla gëreum ci xeti jaamu yalla yek lu taxa jege yalla mom da ko bari le lol way lu ci am xeb ko lam ci am da bari bari way bo xamne bari su ko tekkale bari wayulu keneen am ci yalla ba taxna ko am ci yalla loy naw boko dendele serigne bi rek bu melne amul ci yalla dara dara fahwa mom maladul mu'tafi moy werukayu aji kharan ja dir faqri ke borom ngi ñak ghadata la yulfa ci suba ga deful fek karimun jan aji tedd yaqri muy berndele wa akhlafa tawar annasa nit ñe sahahul qatri yola ko nu taw way taw bu soti rek wasarati mujj rihul lahmi xetu yap misal etri dikem gëtt mune señ bi bo yoru kay bi nga xamne ku jaaxle ci mom ngay ñew laqatu fa rawantina ku ñak ko xam da war wër gisut kenn kuy def ngir yalla ko ci señ bi rek lay ñew laqu ci mom suñ deme itam ba ni suntu won ci asaman ci mu taw nata nga am da amut nit ñi loro loro ba nga xamne xat yapp rek xeyna dafa jaxé rawante na nga am ci yapp looy lek ba reg yu ag ci nga xamne xat yapp bu la xéñé day melni lat ko lañ bëgg na neex mo la xéñ ndax fekk rek décor bi metti mu ne jamono ci sëñ bi rek lañuy ñëw moy laqtu kay ba moy yoru kay ba tam lu bare bare fakk xobbi nako min hanin ci ko ñu japp asiri isrin ko di ko ñu jappé yan bu dis ba bakar bu dis nada ahli nada kok tabuk ñun tab ga du hasrin borom tak la borom kat la an holis ko ni baran nga gis ku ñu japp yew fa mu nek mu nu fa jog te keneen ñewut tam xatali ko señ bi bokoy daldi xatali mo xam la koy yew dadi num def ba ñu yew ko mo xam ak ñak ko yew mo xam bakkar ko yew ku dal non dal nga xamne keneen gesu ko señ be koy xatali ba mu jog ci lolé mu nekkon ta annahu danaka mom alayhi tawarlu ci bopam kullu nadrin gep ni seur an la yara fu bagn ko gis sa'ilun jan ajlaj da hudrin muy borom gant mu da melni señ bi dafa ni seural yalla lu yag yag kenn du ñew diko laaj mu lay lay ba mu lay jox lenn gant da melni da ni seural yalla ko laaj ngir yalla rek mu jox la nga don laaj ngir yalla lam yubxi desalut min awalihi ci alalam ya min suurin won desit ka annahu danaka mom yatlu buha day sakku alal yoyé bi sa'in ci ak fayu sa'ru biñu wax japp deret mu ne ku ñew diko laaj day melne ñun koy laaj day borbum la amel alam dal ko joxe joxe go xamne du bayyi dara dara lu joxe wut bokoy laaj nak day melne bor nga koy fayu ba nga ne namuy war lo jox kay laaj day melne ku toron dereti jamur ni koy top nak lamuy fay ci deret ja nga xamne mom waru gar la wow du ko meuna ñak joxe dana ko joxe itam ngir mucc mustakhilan bi muy aji soxla wo bi zikri ci tudd yalla madad duna diru aduna mu khawifan tay aji ragal lo min mubiqatil makri ci way alagay war war al makru war wala fexe aw madhi khairi hashimin wala tag ngenji hashim ko nadri ak nadr ayen yura fuñ ko mandi gis fil badwi ci all aw fil hadri wala ci tax tulal mada diruk dayo wala diruk jamono fi sir bi ci lu nobu aw fil jahr wala ci lu bir fi kulli hijatin ci wep weru dil hija wa kulli shahrin ak wep wer ne foko fek mi ngi ci yalla diko tuddu diko fataliku diko fatali nit ñi tay moytu lo nit ñi lepp luy wor yalla ba wor way yalla ba jekki di fexel keneen fexemu bon ndax fexemu bon ci borom rek lay delu ni nga xamni mom li ala gi nit fu mu tollu mi ngi koy xamal nit ñi foko fek rek mi ngi ci tag yonante bi mo xam dang ko fek ci Allah mo xam dang ko fek ci kër mo xam yowo ko fek ak at moko fek ak bis boko fek ak waxtu boko fek ci bir ci biti dal leppum mu ngi jëm rek ci Yalla ak jëmele ci sax ci ligéel ngeen ji mindeef wa yasjuru ke dana jajj al anam mindeef ye ay ya sajrin ku mu ci jajj an kulima walis lepp lo xamne lam yardahu garamuko du hijrin boromum xel nga xolaat nak lam yardahu du hijri al hijru di firi xel amna bu mu jage lol ci bo de xol wa dahri hijri seen digante jage lol te men lolou tamu wuñ ko man nam na mu do non du hajrin ku ñeek ki boromuk tere al hajru dama firi ak tere dama firi tam ak yir fumu tollu mi ngi ñaax nit ñi liñ gaju ci moytu lu yalla gëremut lepp lo xam dal rafetut nga xamne xel ke sax day xamne mom li rafetut fumu tollu mi ngi gaju nit ñi liñ moytu lo lu mel nonu liñ wax ñu sori ko ma faha musta tuddu fi dahr ci jenn jamono bi qawli hujrin ci wax aw ñaawteef boko defé ak dafé ba nga né te xawlu ci wax hujrin judi aw ñaawteef ya jiri day daw ila mayadinil karimi jëm ci lafi aji tedd ja ba nga né yoni aji tedd ja ñun zamanu siba da dalé ci jamono ndaw ga wa dahril hijri ak jamono yi xel ga qad salla boccina fi diini ci diine su yofan ay jasi tafri yo dana ñu dop kulla fushuqi fashikhin lepp luy kacioruk aji kacior wa kufrin ak weddik aji weddi bu le señ bi dal musta wax mukk li yalla gëremut musta wax mukk lu amul tuyaba fu mu tollu mi ngi xelu jëm ci yalla da dalé ci ak ndawam banamu talafé jëm ci kaw ñu mel rek la mas di mel fu mu tollu jëm ci yalla ak jëmele ci bocc nak jëssi yalla di ca dop lepp luy kacior ku kacior ak weddi ku weddi wakanate mu nek xeyra sitrin di ngeen ji sutura li islam ñeel l'islam islam yada ba bayut min jana fim genn jeng waxatrin ba genn wor suñ bi dal ci deug deug islam rek la fi nekkal di karange l'islam di sutura l'islam du bayyi kenn di xoti sutura l'islam khisaluhu jikom ya ma in laha deddi ñeel leen min hasrin genn tak ay jikom dal deug deug mom metta jema jek di waxna da ko beug lim ndax lu yag yag bo do limit do matal moy do meuna jexal limba do meuna ag wax lepp lepp ay jikom la zala musta deñ tuna dahri diru jamono xilfan nasri di aji taqo dimbalul yalla wama laho te di ko ñeel mu ma fi lu jenn aji yamonte fi sabri ci muñ sa illajal hamza ka walis lolé tox bir kon xibar la ahlul qubri ñoon dañ ko mpa wama laho de di ko ñeel mu ma fi lu jenn aji yamonte fi hasri ci jenn jamono kala dedet wa rabbi wa dhuha jinna ko ci buru suratu dhuha wal hasri ak suratul hasr de mi ngi wat ci al qur'an mi yalla wacce te yaay sa yi bok ci moy suratu dhuha ak suratul hasr mi ngi wat ni señ bi musta'marom ci dara lu ñu taggi way yalla mo xam muñ la mo xam leneen la muñ nak mom da ca raw ndax moy bop mbir yep yep fuñ tollu it yalla diko dimbalé ñum dëggal rek yalla sotal ko li mom neena mëna ko waat té bo laajé sax ñu xam dëgg dëgg ñu xamal leneen la señ bi musta marom ci genn wet ku waxal yalla rek boko laajé mu wax la lolu haza jappal li wala ati dikiwuma nak bi khushrin ci fukkel fukkel ba nga ni asaka asaka min ilmihi ca xam xamam ba wajodihi ak tabam nga wal bishri ak mbegma way nak dana wër ne kat lima wax ci téré bi ak way yi mu wax ni di ci tag téré bi kat da nga dégg mu waxal ci señ bi ay ngeneel yu bare bare ak ay jagle yu bare bare waye bul defene andina asakay asakaja xam xam serigne bi ak ak tabam ak mbektem ak lako yalla jagneel ci ay mbax ak ngeneel bul defene andina asakay asakaja siratuho kon jaar jaaram tam mat matna bi aunil barri ci dimbulik yalla mi aji bax mul ayadi kay aji jo xewal ya al ghurra sang ya ahlul birri nyadi ñun jek al birru jek al barru yalla mu bax mi mané ko ñu waron jéwo bind ci jaar jaar señ bi fofu la ko yamalé yalla mu dimbulé ci mbaxam ak ngeneelam ba agalé ko tariikhu ha tariikham ba hunna banatu fikri noy doomi sama khalat qad qatahat dag nañu inkara ahlul makri wedik ñan taxé mune nak dag bi nga xam ci la talif tere bi so bolé araf yi nek ci tariikhuha hunna mo lay won dag bi ma talif tere bi day moy atom baksas la bëgg wax 1322 ci gaday gi mune li tere bi gatt ñum lo na ci weddi kat yi nga xamne dañu ñëmé ba dëgë weddi dara ci mbiri sëriñ bi mba sax ñu bëgg weddi dara ci baxu gaay yu bax yi yi tere bi gatt tant na ñooñu wax ba ñum lo leen xamal leen ne leen li ngeen di weddi lepp ak ñak xam ak ñak xet e xol rek moko waral de kon du ngeen weddi lolu ngeen di weddi fofu la tere bi yam bo delo ci gannaaw nak buntu bam doon waxe tani fi serigne bi te am yu mu tuddoon yo xamne ñewana ñu gis leen bole won nañ ca silahu ahlul khawfi dene won tere bobu ñewana ñu gis ko waye jamono yi amna bu wëre wër bok na ci tere yi serigne alhaji mbake bind batay bo delo ci fam doon waxe ne serigne touba dafa ñaanoon yalla mu tagatal ko yombal ko liñ wax lusu buma layel sam yalla dal ko koy tagatal ba waxati beuy rek mu dal doon lusuma layel sam bo faté nak lan moy lusuma layel sam man nga delu fofu leralon nan fofu baxa bax lan moy lusuma layel sam momi talif mo ne won beuy di señ bi waxon dit ñaan yalla mu tagatal ko lusuma layel sam da ko tewlo tut ana melni mokkulatu ko tewrutu binduma beuy di mom man na tekkale na señ bi waxon di ci ñaan yalla lolu ishhad bi anni laka habdan yakhdimu akrama man tufda ilayhi khidmu tekki nak alayhi salam salamin yalzamu wal yarab lusuma ma la yalzamu fofu la tere bi yam ku ci jarignu lumu toti toti mu ñaanal ci ko don jema leral ci wax walaf ngeen ji jegalu borom bi faaw ak talibé gënu gëna nangu gënu gëna taamu fa sëriñ bi and ak mudgu rafet faaw faaw té bok ci ñepp la ci lepp lu yalla jaaral ci sëriñ bi bu jëm ci ci mbinde fi tay ji ak ëlëk nanu ko ñaanal ñaanal ko bokki talibé ñaanal ko bokki julit yi ci daraje yi Serigne Touba mi nga xamni mom la talif ko doon waxtane ay jaar jaaram wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين